Plus za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie wrócimy do sprawy KNF-u po dymisji Marka Chrzanowskiego. Na razie pracami komisji pokieruje jego dotychczasowy zastępca. W Głogowie zaczęła się ewakuacja mieszkańców. Saperzy muszą uparać się z ćwierćcenową bombą z czasów II wojny światowej. Obowiązkowe kontrole telefonów komórkowych i komputerów. Tak miało być na jednym z uniwersytetów w południowych Chinach. Dotychczasowy wiceszef KNF-u Marcin Pachucki będzie pełnił obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Tak będzie do czasu powołania nowego przewodniczącego w miejsce Marka Chrzanowskiego, który złożył dymisję. To, co dzieje się w KNF-ie, ma związek z publikacją Gazety Wyborczej. Według właściciela Getin Nobel Banku Leszka Czarneckiego w marcu Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawą zajmują się CBA i śledczy. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej, a tematem zajmuje się Sylwia Białak. Rano Marcin Pachucki odbierze dokument powierzający mu pełnienie obowiązków szefa KNF-u, mówił w rozmowie z nami szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania szefa KNF. Wczoraj do siedziby komisji weszło CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że funkcjonariuszom chodziło między innymi o zabezpieczenie dokumentów KNF-u. I wszystkich innych potencjalnych dowodów, które przydadzą się w śledztwie. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej w sprawie afery. Platforma Obywatelska jest także za zwołaniem na jutro dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawiliby informacje o sprawie związanej z KNF-em, mówił Sławomir Neumann. Tylko komisja śledcza może wyjaśnić ten proceder, jak w aferze Rywina. Minister sprawiedliwości powiedział, że obecnie nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej. Z kolei Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że dodatkowego posiedzenia Izby jutro nie będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z nagrań ma wynikać, że Marek Chrzanowski proponował usunięcie z KNF-u Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w komisji, który jest zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. Miała też paść deklaracja życzliwego podejścia Komisji Nadzoru Finansowego NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego. W serwisie Trójki kolejne tematy. 3000 osób będą musiały opuścić domy, miejsca pracy i szkoły. W Głogowie od pół godziny trwa już akcja, której celem jest bezpieczne usunięcie dużej bomby z czasów II wojny światowej. Na ćwierć to nowy niewybuch. Robotnicy natknęli się podczas remontu Alei Wolności. O ewakuacji informuje prezydent Głogowa Rafał Rokaszewicz. Musimy także zamknąć szkoły, instytucje. Dzieci nie pójdą do szkół. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci przedszkolne, te, które muszą przyjść, zostaną przewiezione do miejsca zastępczego aż do czasu wyciągnięcia bomby i przewiezienia jej na poligon. Do godziny 10.30 na zagrożonym terenie mają zostać już tylko saperzy, ale usuwanie niewybuchu może potrwać nawet do 13.00, a Głogów w ostatnim czasie przeżył już dwie podobne akcje. W lipcu na terenie budowy galerii handlowej znaleziono bombę ważącą 200 kg. W sierpniu saperzy zabezpieczyli i wywieźli na poligon niewybuch o wadze ćwierć tony, który leżał w porcie kolegiackim. Wtedy też trzeba było ewakuować mieszkańców. Urządzenie do prześwietlania ładunków w pociągach pojawi się na kolejowym polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy. To bardzo pomoże pogranicznikom w pracy i, na co ma nadzieję wojewoda Bogdan Paszkowski, poprawi bezpieczeństwo na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Mamy świadomość tego, że na granicach Unii Europejskiej są próby przemytu różnego rodzaju towarów niepożądanych, typu na przykład narkotyki, jakieś przewozy papierosów, alkoholu. Skaner służy temu, żeby to niebezpieczeństwo wyeliminować maksymalnie. Skaner na przejściu w Kuźnicy ma zostać zainstalowany w ciągu roku i będzie kosztował 18,5 miliona złotych. Obowiązkowe kontrole telefonów komórkowych i komputerów należących do studentów. Chciał je wprowadzić jeden z uniwersytetów w południowych Chinach. Władze uczelni tłumaczyły, że w ten sposób chcą przeciwdziałać, tu cytat, wewnętrznym i zewnętrznym wrogim siłom kolportującym nielegalne treści. A ten pomysł spotkał się z falą krytyki w mediach społecznościowych. Tomasz Sajewicz. Jak poinformowano, kontrole związane są z poszukiwaniem treści nawołujących do przemocy i terroryzmu, szkodliwych politycznie i pornograficznych. Sprawdzanie komputerów i telefonów miało rozpocząć się już tydzień temu, ale zapowiedź władz uczelni spotkała się z falą krytyki w internecie i sprzeciwem ze strony studentów. Ze względu na to kampania kontroli telefonów i laptopów na razie nie rozpoczęła się. Ta kwestia stała się jednym z głównych tematów komentarzy chińskich internautów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 8.30. W sporcie Tomasz Gorazdowski. Zaczynamy od pani Agnieszki, jak sądzę. No i dobrze sądzisz. Takich zachwytów już nie usłyszymy, a przy grze Agnieszki Radwańskiej słyszeliśmy je często. Unbelievable! Point of the tournament as Radwańska and Dementieva exchange drop shots and volleys and lobs back to the... To się zdarzało, że te zagrania były zagraniami sezonu. Niejednokrotnie. Niejednokrotnie właśnie. Radwańska poinformowała wczoraj, że głównie z powodów zdrowotnych kończy sportową karierę. Przecież zupełnie nie tak dawno na Florydzie wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. W marcu nasza zawodniczka nie myślała o skończeniu kariery sportowej. Zadziwiła wtedy tenisowy świat, bo po słabych występach w pięknym stylu pokonała w trzech setach liderującą w rankingu WTA Simone Halep i snuła plany na najbliższą sportową przyszłość. Na pewno taki mecz dodaje pewności siebie. Jako zawodnik czuję się super, że mogłam wygrać z liderką rankingu. Mogę się pocieszyć jeden dzień, góra, potem powrót na kort. Gram od początku, to nie będzie nic łatwiej, ale na pewno to, że gram coraz lepiej się czuję, to na pewno poprawia humor. Agnieszka Radwańska w USA jest bardzo popularna. Nasza zawodniczka wielokrotnie podkreślała, że graje się tutaj jak w domu, bo z trybun słyszy wyjątkowy polski doping. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Były tenisista Dawid Olejniczak uważa, że Radwańska była najbardziej znaną polską sportsmenką za granicą. Bardzo dobra decyzja. Agnieszki jest przemyślana, rozważana od dłuższego czasu i takie decyzje, jak już się ją podejmuje, to są decyzje poważne. Agnieszka nie jest takim typem zawodniczki, że ją będzie bawiło granie w eliminacjach do turniejów WTA czy w eliminacjach do turniejów wielkoslamowych. Jedna z największych sportsmenek, jeden z największych sportowców w ostatnich, myślę, nawet dekadach. Być wiceliderem rankingu, być w finale turnieju wielkoslamowego, wygrać turniej Masters, no to jest coś, czego nie dokonuje się od tak. To naprawdę trzeba być postacią wybitną. No, a moim zdaniem w tenisie Agnieszka taką postacią była. No cóż, pani Agnieszko, dziękujemy i czekamy na kolejną Radwańską. A teraz do tenisa dokładam piłkę. Dziś w Gdańsku o 18:00 Polska gra z Czechami mecz towarzyski. Po 140 kilku dniach bez wygranej w końcu warto byłoby wygrać. Czesi też chyba chcieliby, mówi ich kapitan Bożek Doćkal. My się nie przyprawujemy samozrejnie na jedną racie, wiemy, że ta... Nie przygotowujemy się pod kątem jednego konkretnego zawodnika. Oczywiście wiemy, że Lewandowski to jeden z najlepszych napastników na świecie, ale będzie to dla nas taki specjalny plus. Przygotowujemy się pod całą drużynę, a nie pod poszczególne osoby. Musimy się skupić na tych rzeczach, które mamy we swoich rękach my. Z Czechami graliśmy już 28 razy w historii, mówi trener Jerzy Brzęczek. To jest bardzo niewygodny przeciwnik o dużej jakości, dużej klasie. Patrząc na skład reprezentacji Czech, mają zawodników grających w najlepszych ligach, w najlepszych klubach. I mam pytanie do ciebie, czy przypominasz sobie ostatnio jakiś mecz, przed którym nie byłoby mowy o tym, że przeciwnik jest wymagający i że ma świetnych piłkarzy? Nie pamiętam. Bo? Bo nie ma już słabych drużyn. No i poziom się wyrównał. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o temperaturę, to też poziom się bardzo wyrównał. Ale po kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu na zachodzie rozpogodzenia. Rano lokalnie mgły ograniczające oczywiście do 200 metrów. Na wschodzie, Pogórzu Karpackim, a także w centrum słabe opady deszczu, no i temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach, Białymstoku, Kielcach i Przemyślu, 8 w Olsztynie, Warszawie, Toruniu, Łodzi, Jeleniej Górze, Krakowie i Rzeszowie, 9 w Katowicach, Opolu, Koszalinie i Gdańsku, 10 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze. We Wrocławiu, bo od rana jesteśmy we Wrocławiu, będzie 9. Dzień dobry, Grzegorz z Wrocławia. Proszę zapytać pana redaktora, czy już był na słynnym Ostrowie Tumskim i widział latarnika, który gasi lampy. Lub później będzie zapalał po południu. Proszę pana, po szóstej już odwiedziliśmy pana latarnika i o nim rozmawialiśmy. Jest na profilu Ranek w Trójce zdjęcie tego, co zrobił Kuba Witkowski w Akademii Sztuk Pięknych. No i do końca nie wiemy, co to jest, ale pan Andrzej napisał na Facebooku, to filozoficzne naczynie do odsączania kwintesencji. Tak, to. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w Mediamarkt.

Dzień dobry, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, uśmiechnięty. Dzień dobry, pani redaktor. Ponieważ dzień dobry przed państwu. Chwilą wypił herbatę z miodem. Tak jest, energii coraz więcej. Polecamy miód, bo nawet toczyliśmy taką, to zdradzimy kulisy, toczyliśmy kuluarową rozmowę z panią redaktor, z panią producent również, o miodzie gryczanym, akacjowym, o wszystkich właściwościach. I który pan poleca, jeśli ktoś się nie zna? Taki pewniak. Pewniak wśród miodu. Ja piję teraz, zostałem poczęstowanym miodem gryczanym i bardzo, bardzo go lubię, bo to ma taki smak nietypowy, zupełnie inny od wszystkich, więc bardzo serdecznie polecam, ale każdy rodzaj miodu, szczególnie od producenta w sprzedaży bezpośredniej, jest bardzo dobry. Panie prezesie, polska królowa kortów, pana krajanka Agnieszka Radwańska żegna się z karierą. Smutek? Po pierwsze, bardzo jej wszyscy dziękujemy za te chwile radości, które przysporzyła nam, grając na wszystkich kontynentach, naprawdę zdobywając i triumfując w wielu turniejach, w wielu zawodach. Jest wybitną tenisistką. No, dla Krakowa to zawsze była wielka duma, że szkoła krakowska dała tak dobrą tenisistkę światowej klasy. Całej Polski też duma była. Dla całej Polski. Oczywiście jak się jest krajanem takiej wybitnej postaci, to zawsze ten związek jest jeszcze, myślę, ściślejszy i ta radość jeszcze większa, ale liczymy na to, że teraz Agnieszka Radwańska wychowa kolejne pokolenia tenisistów, tenisistek, bo ma do tego wielkie predyspozycje. Mam nadzieję, że założy dużą szkółkę, więc szkołę tenisową i będzie taką marką, która będzie przyciągać. Na pewno nie odejdzie w zapomnienie w każdym razie. Nie, ja się też nie dziwię, że kończy karierę, bo to jest sport, wymaga zupełnego poświęcenia w młodym wieku, w trakcie nauki, w szkole, później w trakcie, kiedy się jest osobą 20-30-letnią, więc teraz trochę normalnego życia jej się po prostu też należy. Przypomnę, gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który nie jest ministrem sportu, więc przechodzimy polityki. Tak, ale sport bardzo lubię i myślę, że wszyscy się w Polsce znamy na sporcie. Wszyscy się w Polsce znamy na sporcie. Na tenisie, piłce i na miodzie. A ja muszę zapytać, czy marszałek Adam Struzik będzie w fotelu marszałka województwa mazowieckiego niczym królowa Elżbieta II na brytyjskim tronie? Nie ma. Marszałek, w przeciwieństwie do królowej brytyjskiej, co 4 lata potwierdza akceptację swojej osoby przez wyborców i uzyskuje najlepsze wyniki w kraju ze wszystkich kandydatów na radnych, we wszystkich sejmikach. To jest ponad 75 tysięcy głosów w tych wyborach. To jest rewelacyjny wynik. Więc to jest pierwsza różnica pomiędzy marszałkiem Struzikiem a królową Elżbietą II. Ona nie musi potwierdzać. Sprawuje urząd marszałka województwa mazowieckiego, który jest porównywalny do wielu państw w Europie, więc to dosenna. Skojarzenie pani redaktor jest jak najbardziej. Będzie marszałkiem? Znaczy, powinien być marszałkiem. Nie widzę innej możliwości, powiem szczerze. A kiedy nie będzie podpisana umowa koalicyjna? Jakie są szanse na to, że tym marszałkiem będzie? Myślę, że są bardzo duże szanse, ponieważ i jego doświadczenie, to jak prowadził zarząd przez wiele lat, jak potrafi współpracować z koalicjantami właśnie, jak szanuje też koalicjantów. Doceniają to koalicjanci? Myślę, że doceniają, tak, w rozmowach. Oczywiście każdy ma swoje ambicje i trudno odmówić ambicji też tym, którzy zgłaszają innych kandydatów. No tak, ale jak to teraz jest na dwoje babka wróżyła? Nie jest na dwoje babka wróżyła. Jest nasz kandydat na marszałka Adam Struzik. Trwają rozmowy koalicyjne. Już niedługo sesja Sejmu województwa mazowieckiego i wtedy się wszystko rozstrzygnie. No to jest kwestia najbliższych dni, to jest kwestia kilku dni. To też jest dyskusja o całej Polsce i porozumieniu w 9 województwach między nami, Platformą, SLD, bezpartyjnymi samorządowcami. Czy to jest takie porozumienie kompleksowe, szerokie? Dążymy do takiego porozumienia w skali całego kraju. A w których województwach, właśnie w tych 9 jeszcze PSL jest w grze, tak? Ale o co gra? We wszystkich, znaczy bez PSL-u w znakomitej większości, a tak naprawdę już we wszystkich, bo lepiej mieć stabilną większość. Jest potrzebne Polskie Stronnictwo Ludowe, nasze głosy, no bardzo ważne, szczególnie na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu, w województwie wielkopolskim, lubulskim, zachodniopomorskim, ale też w warmińsko-mazurskim, ale też potrzebne, jak słyszymy dzisiaj, w województwie pomorskim i dla bezpieczeństwa większości w województwie opolskim. Panie pośle, 20 dni temu o tej porze powtarzał pan: żadnych koalicji samorządowych z Prawem i Sprawiedliwością. bo z partią antysamorządową nie będziemy wchodzić w koalicję. Czy według PSL-u Prawo i Sprawiedliwość jest antysamorządowe w sejmikach wojewódzkich, a w powiatach już jest prosamorządowe? Znaczy nie sprowadzajmy polityki i też deklaracji, które składaliśmy w sprawie sejmików województw do poziomu gminy, sołectwa czy powiatu, gdzie Ale ja sobie specjalnie przesłuchałam tę rozmowę naszą sprzed prawie 3 tygodni i pan nie mówił tylko o sejmikach. Nie, pan w ogóle mówił, że to jest partia antysamorządowa. Rozmawialiśmy wtedy przede wszystkim o wyborach politycznych, czyli w wyborach sejmikowych, a partią antysamorządową jest w istocie PiS, bo zabiera kompetencje, szczególnie z poziomu województwa. Zabrał kompetencje w sprawie ochrony środowiska, melioracji, gospodarki wodnej, sportu, turystyki, doradztwa rolniczego. Czym innym są trwające od lat różne koalicje Platformy i PiSu. I takie, to jest zupełnie inne na Prawo poziomie i Sprawiedliwość, powiatu. Tak? Bo nie, znaczy, ma nie ma czego zabrać? Znaczy, nie zrównałbym tych, którzy startowali z listy PiSu na poziomie gminy z polityką ogólnokrajową. Jest wciąż różnica. A powiatu? Zachowajmy tą różnicę. Często są takie sytuacje, kiedy nie ma możliwości stworzenia innego porozumienia, bo też są animozje lub sympatie po prostu między radnymi i trudno, żeby... To ile jest tych porozumień? W powiecie sieradzkim, ostrowskim, siemiatyckim rozmowy? Nie wiem, czy jest porozumienie. Zobaczymy na sam koniec. Więcej będzie... W powiecie miechowskim? Więcej porozumień nie zawarto w powiecie miechowskim, z tego co wiem. Ale są rozmowy, czy już... Nie wiem, nie znam każdego powiatu, bo też u nas jesteśmy w partii demokratycznej, gdzie każdy na poziomie nie politycznym, tylko na poziomie samorządowym, bo dziura w drodze, nie ma barw partyjnych, podejmuje decyzje w oparciu o jak najlepsze swoje intencje. I tutaj nigdy nie pamiętam też, żebyśmy schodzili z tą polityką również w studiach telewizyjnych czy radiowych do poziomu powiatowego i nie róbmy tego. Nie mogę pytać o powiaty. Pani redaktor może jakiś pytać... Pani redaktor może pytać o wszystko. Ale, nie wolno schodzić do powiatu. Ale nie, jestem zaskoczona. Nie przenośmy tam tych emocji negatywnych politycznych do poziomu powiatowego czy gminnego. Bo jak mamy wójta z PSL-u, który wygrał wybor, ale większość w Radzie ma PiS, ten wójt ma nie współpracować z tymi radnymi, żeby jakiekolwiek uchwały składać? A jak to jest? Czy ja się mylę, czy Dariusz Męczykowski jest z PSL-u na Pomorzu, czy nie jest z PSL-u? Startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie jest członkiem Polskiego Czyli Stronnictwa Ludowego. Czyli odcinacie się od niego? Ponieważ czytamy w prasie od wszystkich, którzy podejmują samozwańcze działania. No właśnie, on stara się podobno wyciągać radnych, aby utworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością z Sejmu Wojewódzkiego, czyli już możemy rozmawiać o tym poziomie. O wszystkim możemy rozmawiać, tylko nie przenośmy emocji, negatywnych emocji warszawskiej polityki do poziomu sołectwa. I stolicy do Krakowa też nie przenośmy. Nie mamy takich intencji. To, co śpiewał Grzegorz Turnał i Andrzej Sikorowski, jest wciąż aktualne. Dobrze, ale mówiąc poważnie, bo marszałek Mieczysław Struk z Platformy Obywatelskiej, marszałek województwa pomorskiego, zwrócił się do organów ścigania objęcie tego sejmiku tarczą antykorupcyjną. Ale czy to w związku z tym, że pan Męczykowski startował z waszych list, ale nie jest członkiem PSL-u, to jest to sprawa prezesa stronnictwa, czy nie? Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL na Pomorzu, w Gdańsku i jednoznacznie podjęto uchwałę, że PSL chce zawiązać koalicję z Platformą Obywatelską w województwie pomorskim, więc wszystkie inne działania są niezgodne z decyzją Polskiego Stronnictwa Ludowego i władz krajowych, i władz wojewódzkich, a nie jest uprawniony nikt inny, oprócz zespołu negocjacyjnego, który został powołany do negocjacji z Platformą. Ja wiem, że też radni... A był zespół do negocjacji z PiS-em? Nie, nigdy Ale nie było. Ale były jakieś samodzielne wycieczki negocjacyjne? Nie rozmawiałem z panem radnym, więc... Ale ja mówię o Polsce. Nie było. Wiem, że wielu radnych dostaje telefony od posłów PiS-u, od przedstawicieli PiS-u i radnych na różnych szczebli w różnych województwach o tym, żeby zawiązywać takie porozumienia, ale członkowie PSL-u, i nie mam takiego przypadku, żeby podejmowali jakiekolwiek inne decyzje niż odmowne. Oczywiście wszystko się okaże podczas sesji sejmiku i z jednej, i z drugiej strony, bo jak widzę zaloty PiS-u w stronę PSL-u, to znaczy, że te działania partyzanckie takie... A jakie to są zaloty? No jak widzę po wyborach taką wielką miłość wielu polityków PiSu do PSL-u i troskę o byt i przyszłość naszego stronnictwa, a i przez potem wiele te miesięcy, zaloty były też tam, gdzie przez PiS wiele miesięcy, może rządzić samodzielnie. A przez wiele miesięcy przed wyborami wylewano na nas wiadro pomyj i obrażano z każdej strony, to nie wierzę w zmianę uczucia i w szczere intencje miłości do PSL-u i troski o naszą przyszłość. Nigdy nie wybacza, ale doły partyjne już nie, chciałyby to nie wybaczyć. Chodzi o wybaczenie, bo to jest polityka, to nie chodzi o chodzi o pewne wartości, którym należy być wierny i dla mnie polityka bez wartości, droga na skróty naprawdę nie ma znaczenia. A niektórzy wieszczą, że pan zostanie z wartościami bez fotela prezesa. To jak ktoś się zapisze do PSL-u, to będzie mógł decydować o prezesie PSL-u. Dobrze, mamy mało czasu, to teraz zapytam. Decydują członkowie PSL-u, a nie innych partii politycznych o tym, kto jest prezesem. Nie, ja nie mówię o innych partiach, mówię o komentatorach politycznych. Przewidują, że doły partyjne panu... Naprawdę, to ja ze spokojem... Tej czarnej polewki dla PiS-u panu nie wybaczą niektóre. To nie były, nie byli ci komentatorzy w Wierzchosławicach w ostatnią niedzielę i nie widzieli, jak jest Zjednoczone Polskie Stronnictwo Ludowe, współpracujące i zdeterminowane do niewchodzenia właśnie w koalicję polityczną z PiS-em. Zupełny brak rozeznania. Ale mogę wybaczyć, no bo to trzeba wyjechać poza Warszawę, a nie tylko oglądać Polskę z okna warszawskich wieżowców. Inny temat. Jak pan ocenia reakcję premiera Mateusza Morawieckiego na doniesienia w sprawie niemoralnej propozycji, a w każdym razie na pewno niewłaściwego, nagannego zachowania prezesa KNF-u? Niewystarczające. A co powinno się jeszcze wydarzyć? Wczoraj mówiliśmy o tym, że pan premier zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o pilne skontrolowanie nadzoru finansowego w Polsce, o przeprowadzenie skrupulatnej, rzetelnej kontroli przez instytucje, do której zaufanie mają bardzo często na przykład posłowie PiS-u, powołując się na raporty Najwyższej Izby Kontroli, realizowane właśnie w ostatnich latach. Więc to jest pierwsza rzecz. Daliśmy 24 godziny wczoraj premierowi na to. Nie widzimy żadnego ruchu. No i co, będzie po tym ultimatum? Będziemy dalej działać tak, jak może działać opozycja. Wnioskować o różnego rodzaju debaty w parlamencie. Dzisiaj przygotowujemy interpelację do premiera, żeby odpowiedział na 10 pytań o jego... Najważniejsze pytanie? Najważniejsze pytanie, kiedy się dowiedział o aferze w KNF-ie? Kto go poinformował? Czy się dowiedział z gazety? Czy poinformował go wcześniej pan prokurator generalny? Bo przecież sprawa trafiła do prokuratury. Nie wiadomo też, kiedy się pan prokurator listopada. Dowiedział. To też jest, o to też będziemy pytać. Czy wiedział o tym, o różnych działaniach KNF-u, czy to, o co pytała pani przewodnicząca Wasserman, czyli jak sprawował nadzór nad KNF-em. Zadziwiające jest to, że służby wchodzą. Zadziwiające jest to, że służby wchodzą dopiero dwa dni chyba po publikacji gazety. Nie, chyba dzień po, a nie w dniu, kiedy dostała informację prokuratura. Więc tutaj jest wiele pytań, brakuje wyjaśnień, sprawa jest bardzo pytanie, poważna. Dlaczego przedłużyłam czas, w związku z tym muszę pana pożegnać już po czasie. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Już teraz w Lidlu wyjątkowa oferta ponad 100 kosmetyków do 50% taniej. A wśród nich krem przeciwzmarszczkowy Cienku 10 na dzień lub na noc. Kup 3 i zapłać mniej, czyli tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Tak, 4,99 za 50 ml. Szczegóły na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby tak kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze drugi dostanę, za złotówkę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup telewizor w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz drugi telewizor za złotówkę. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A może mini countryman? Kompaktowy SUV. Aha. Kultowy design. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W mini countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz mini countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Przed południem w Głogowie rozpocznie się akcja usuwania 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Na nie wybuch robotnicy natknęli się podczas remontu Alei Wolności. Od godziny trwa ewakuacja w sumie około 3000 osób. Zamknięte zostały pobliskie przedszkole, stacja benzynowa i hotel. Do godziny 10:30 na zagrożonym terenie pozostaną tylko saperzy. Usunięcie niewybuchu może potrwać nawet do 13:00. Marcin Pachucki obejmuje oficjalnie obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie je pełnił do czasu powołania nowego szefa KNF-u. Wcześniej był zastępcą przewodniczącego komisji, odpowiadał za pion nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz pion nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym. Dotychczasowy szef KNF-u Marek Chrzanowski podał się do dymisji po tym, jak Gazeta Wyborcza napisała, że proponował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. Za zbyt duże opóźnienia pociągów nawet całkowity zwrot kosztów biletu. Europarlament zagłosuje dziś nad zwiększeniem praw pasażerów we wszystkich krajach Unii. Sprawozdawca projektu europoseł Bogusław Liberacki mówił podczas debaty, że prawo to ma wpłynąć na rozwój kolei w całej Europie. Rozwiązanie ma mobilizować państwa i rządy do większej troski o jakość infrastruktury kolejowej, o tabor kolejowy. Chcemy, żeby transport kolejowy stał się tą alternatywą. Propozycja Europarlamentu zakłada, że jeśli pociąg na terenie Unii spóźni się od godziny do półtorej, pasażer otrzyma zwrot połowy kosztów biletu. Przy opóźnieniu od półtorej do dwóch godzin 75%, a jeśli pociąg dojedzie na miejsce opóźniony o więcej niż dwie godziny 100%. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Do afery KNF nie powinno było dojść, uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. We wtorek Gazeta Wyborcza napisała, że szef komisji składał właścicielowi Getin Noble Banku propozycję korupcyjną. Prezes Związku Banków Polskich powiedział w Polskim Radiu, że w tej sprawie głównym problemem jest utrata zaufania do nadzoru bankowego, reprezentowanego przez takie instytucje jak KNF. Należy powrócić do normalnego dialogu pomiędzy nadzorcami a podmiotami nadzorowanymi. W sprawach regulacyjnych mamy pewne kłopoty komunikacyjne. Przypomnijmy, według Gazety Wyborczej przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika. Hamuje liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce. W październiku było to o 1,5% mniej porównując rok do roku. Wynika z szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motoryzacyjnych. Ale licząc od początku roku do końca poprzedniego miesiąca, liczba rejestracji wyniosła ponad 443 tysiące, co oznacza imponujący wzrost o prawie 12% rok do roku. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny powiemy m.in. o ofercie największej polskiej sieci paliw, która posiadaczom swoich akcji chce zaoferować tańsze tankowanie. Do usłyszenia o 9:30. Czwartek, a właśnie mamy czwartek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu na zachodzie rozpogodzenia. Rano lokalne mgły ograniczające do 200 metrów, na wschodzie, Pogórzu Karpackim, a także w centrum słabe opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na Podhalu, 6 na północnym wschodzie, do 10 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, dobra, Atom. Twoje szumidło kontra mój dyktafon. A co jak nagrasz? To mi dasz 40 milionów bananów. I co, nagrał? Nagrał. 40 milionów bananów. Mówiłem, nagra na bank. Tanie i niezawodne dyktafony, a wśród nich rewelacyjny dyktafon marki Olympus z możliwością podłączenia do komputera oraz automatycznym ustawieniem czułości nagrywania w wyjątkowej cenie 169 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu smartfon Samsung Galaxy J4 za 699 zł. Laptop Dell Intel Core i3 za 1499. Pralka Electrolux klasa A+++ za 899 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wciąż jesteśmy we Wrocławiu. Wóz transmisyjny jest przy hali targowej, a to jest też vis-a-vis placu Lemkiera, gdzie był Instytut Polonistyki, gdzie studiowałam 30 lat temu, a miejsce tyle cudowne, że jak się poszło na wagary na Wyspę Piaskową, można było siedzieć na ławce, kaczki nam skubały sznurówki, a my widzieliśmy po drugiej stronie wody wykład, który się odbywał w sali Lemkiera w Instytucie. Cudowne wrażenie. Pozdrawiam serdecznie. Wspomniałe wspomnienia 227 trójek. Skoro pański kolega jest koło hali targowej, dzień dobry, ja dzwonię z Wrocławia, to po prawej stronie ma budynek dawnej biblioteki i to jest miejsce szczególne, o którym wrocławianie też trochę zapominają, bo tam doszło do pierwszych rozmów na temat poddania Wrocławia w okresie Festung Breslau. Natomiast do pierwszego spotkania doszło przy Powstańcu Śląskim w miejscu, gdzie kiedyś dochodziła ulica Lwowska, czyli Wiktoria Strasse. I dopiero stamtąd Powstańcy Śląski przeszli kanałami, gdzieś tam okopami do tej biblioteki. Pierwsze rozmowy tam się odbywały, natomiast podpisanie poddania Wrocławia Rosjanom nastąpiło w Willi Kolonia przy ulicy Rapackiego. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Kuba Witkowski jest we Wrocławiu, połączymy się jeszcze przed dziewiątą. Teraz zapraszamy na piosenkę dnia, będzie o miłości, bo tytuł sugeruje miłość i muchy. Jesteś jak nieproszony gość, jak dawno niewidziany krewny. Przychodzisz zawsze nie w ten czas, wypijasz barek i chcesz zostać na noc. Zakładasz nogi na mój stół, w ubraniu wchodzisz mi do łóżka, jak ojciec panny młodej. Że od tej chwili nie na wszystko mam wpływ. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek, czasem wieść. Taki serial w ostatniej scenie to. Do mnie tylko mów, mów choćby i językiem wroga, zanim zostawisz krótki list, że najwyraźniej właśnie tak miało być. Początku wiesz, jest bez znaczenia. Muchy i miłość to nasza piosenka dnia. Pan w tej sprawie? No bo to jest nowy singiel, który promuje teraz Xero Romance Tour i zwiastuje nowy album, który ukaże się w 2019 roku. Zespół Muchy, przypominam. Zachodni konferencjerzy mogliby mieć problem, na przykład czytając Maci. Może i tak być. Może tak być. No, zespół zagra w tej trasie w 7 miastach, a trasę rozpocznie 18 listopada. Gdzie? We Wrocławiu. Oczywiście. Muzyczny rozkład jazdy. Wszystko nam się z Wrocławiem dzisiaj kojarzy. Wszystko bardzo dobrze, bo dziś we Wrocławiu Nosowska na tłusto, ale także dziś w Centrum Kongresowym Hali Stulecia Basia ze swoim fantastycznym zespołem. Wczoraj koncert w Stodole. Znakomite przyjęcie. Myślę, że artystka była onieśmielona, to mało powiedziane. Była zaskoczona gorącym przyjęciem fanów i tak jak Basia w formie, tak zespół znakomicie zaprezentował się. Był także gościnnie w kilku utworach. Trębacz, który gra zespół Simply Red, czyli Kevin Robinson, prywatnie bliski artystce. No i oczywiście Anne Kirkham także na klawiszach, na saksofonie, także Simply Red. Fantastyczna grupa muzyków. Najbardziej podobał mi się perkusista, który w utworze Olive Tree zagrał takie rzeczy, że po prostu mózg się rasował. Nieprawdopodobnie fantastyczny. I no i cóż, polecamy koncert Basia dziś we Wrocławiu. Jeszcze został Szczecin także. To naprawdę fantastyczna atmosfera i piękne utwory. Trochę takiej ciepłej latynoskiej muzyki w te zimne dni. No a teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Jest mi miłość. Piosenka dla dorosłych i o dorosłych. To kolejny singiel z płyty Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru zespołu Dylan.pl. A zespół tworzą Filip Łobodziński, Jacek Wąsowski, Marek Wojtczak, Krzysztof Poliński, Tomasz Hernik, a gościnnie na płycie zaśpiewali także Martyna Jakubowicz z Wrocławia, Marysia Sadowska, Pablo Pawo i Monik Staszczyk, ci akurat z Warszawy. Me stopy spętał ból, me rany goi sól, pogoda kiepska. Na płytę składają się utwory Boba Dylana w aranżacjach zespołu, a podstawę polskich wersji stanowią przekłady piosenek Dylana. Singiel, którego słuchamy, zatytułowany Jest mi miłość. I znów miłość. To dwie gitary, bas, perkusja, bez ozdób, bez puszczania oka, samosedno, zagrane inaczej niż w oryginale z 1997 roku, ale z takim samym przekonaniem. Twój uśmiech był jak strzał, poraził mnie, gdym spał. Gadałem jak dziecko. Dylan.pl. A skoro mowa o nowych singlach, to ten wybrał także Sławek Uniatowski. Każdemu wolno kochać, znów miłość. To drugi utwór promujący album Metamorphosis. Mimo że na krążku znajdują się utwory anglojęzyczne, artysta ponownie zdecydował się na stworzenie klipu do polskiej kompozycji. Pierwszym singlem było Honolulu, które przez 11 tygodni całkiem nieźle radziło sobie w zestawieniu listy przebojów Trójki. Wiele nie trzeba, być może zaraz przytulę cię znów. Kawałek nieba znajdę w dotyku twoich ust. Tak się nie skończy, chciałbym ci dzisiaj wszystko dać, co nas rozłączy, gdy doczekamy dnia. Każdemu wolno kochać. No i tak zatytułowany jest ten utwór. Wspominałem, że wczoraj Basia w warszawskiej Stodole, a 11 marca wystąpi tam nie kto inny jak Kamasi Washington i to będzie jego powrót do naszego kraju. Jeden z najpopularniejszych jazzmenów na świecie. Będzie promował najnowszy album Heaven and Earth. Sprzedaż biletów rusza w piątek o godzinie 11. Kamasi tworzy nie tylko solo, ale też chętnie współpracuje i może pochwalić się wspólnymi projektami z takimi artystami jak Wayne Shorter, Herbie Hancock, Snoop Dogg, Kendrick Lamar czy Thundercat. W 2015 roku Kamasi Washington wydał krążek The Epic, który został przyjęty z niezwykłym entuzjazmem, zbierając nagrody za najlepszy album roku. Kamasi 11 marca w Warszawie. Thank you. kiedy, pan przypomni? 11 marca. Zapraszamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 15 minut będzie 9. Nie wiem, czy Stelka już opowiedział, czy jeszcze nie opowiedział, że był na antenie, ale był na tym powtórzonym koncercie grupy U2. Napisał mi tylko XXI wiek. I żałuj. No, żałuję. Zapewne państwo byli na koncercie w Berlinie. Tym powtórzonym, co to wcześniej Bono stracił głos. Za 12 minut będzie 9. Sporo listów dzisiaj rzeczywiście w sprawie Wrocławia. Mieszkam w Krakowie od 30 lat, ale urodziłem się i wychowałem we Wrocławiu, napisał pan Michał. Tam też chodziłem do wspaniałego 13 liceum ogólnokształcącego. Zawsze podkreślam, że jestem z Wrocławia. Kuba Witkowski jest we Wrocławiu. Dzień dobry, Kubo. Ponownie. O, witam, tramwaj jedzie. Jedzie tramwaj. Jaki? 17 na Sempolno. Tak, i tak jeden długi, nie, że dwa wagony. No nie. Nie? Znowu nie trafiłem. Nie, ale w drugą stronę pojechała 11 i to jest jednowagonowe. No to jeszcze słyszałem echo tego przejazdu przecież. No właśnie, no Kubo, właśnie. Mgła jest? Jest mgła. To jest absolutne zaskoczenie, bo w zasadzie pogoda zmieniła się z minuty na minutę, bo jakiś czas temu państwu mówiłem, jak tutaj jest i chwilę po tym po prostu ta mgła wręcz triumfalnie wkroczyła do miasta wzdłuż rzeki. To było niecodzienne doświadczenie, przyznam się, i teraz dookoła wszystko pogrążyło się we mgle. Senny Wrocław. Senny w tym sensie, że to mgła robi takie wrażenie, chociaż dookoła gwar ruch. Ludzie pędzą obok na hulajnogach, na rowerach. Poczekaj, bo jedzie się 11 teraz jedzie. Ósemka. Na Karłowice. Skąd ósemka? Ósemka na Karłowice. No dobrze. To powiedz jeszcze króciutko, co w audycji do południa i co w popołudniowej audycji z Wrocławia. Tak, zapraszamy jeszcze do słuchania Trójki tutaj z Wrocławia. W audycji do południa opowiem o Nadodrzu. To jest taka dzielnica, która ostatnio zyskuje na sławie. To jest takie miejsce dość modne, rewitalizowane, miejsce, w którym można spotkać też ciekawych ludzi, mieszkańców. W popołudniowej audycji zajrzymy do Muzeum Pana Tadeusza, a także posłuchamy opowieści sprzed 20 lat, kiedy tutaj wielkie spustoszenie uczyniła powódź. Bardzo dziękujemy za cały poranek. Kuba Witkowski we Wrocławiu. Do usłyszenia w audycji do południa i w popołudniowej audycji. Za 9,5 minuty będzie 9, a teraz zaczynamy coś nowego, bo od dziś przez kolejne 11 czwartków będziemy w porannej audycji przedstawiać historię klubów piłkarskich, które istniały już w chwili odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Będzie m.in. o Krakowi, Kraków, Warcie Poznań, FC Katowice, ŁKS-ie warszawskich Legii i Polonii, a zaczynamy od Pogoni Lwów. Niepodległa jedenastka. No więc właśnie, jest jednym z najbardziej utytułowanych przedwojennych polskich klubów piłkarskich. Zdobył 4 tytuły mistrza Polski. RKS Pogoń Lwów powstał w 1904 roku, działał do czasów wojennych, reaktywowany w 2009 roku. Tak o Pogoni w audycji archiwalnej Krajobrazy Serdeczne mówił miłośnik i znawca Lwowa Witold Szolginia. Cała baciarnia, cała ta andruseria lwowska uwielbiała Pogoń, dlatego że przy boisku Pogoni była tak zwana zielona trybuna. Wzdłuż dłuższego boku boiska rosły rozłożyste kasztany, na które się właziło i za frajer, za darmo, za bezdurno, mówiąc po lwowsku, oglądało się z wysokości tych drzew cały mecz. Miejsca na tej zielonej trybunie były dziedziczne. Najpierw ojciec jako smarkacz tam patrzył, potem ojciec doroślał, zakładał rodzinę, jego synkowie, nawet wnukowie jeszcze tych pierwszych kibiców mieli swoje drzewa, swoje gałęzie, swoje konary. Pogoń została reaktywowana w 2009 roku jako kondonator przedwojennej Pogoni. W klubie działają następujące sekcje. To jest sekcja piłkarska, która się składa z seniorów, juniorów oraz przy klubie działa szkółka piłki nożnej. Do szkółki należały dzieci z dwóch polskich szkół, numer 1024. Byliśmy na dwóch turniejach, w Pułtucku i w Warszawie. Dwa turnieje były zachwycające. Było mnóstwo drużyn i wszystkie grały dobrze. Byłem najlepszym napastnikiem. Ten turniej mi bardzo się spodobał, bo po turnieju dostaliśmy takie prezenty. Ja mam taki puchar, który strzelił najwięcej golów. Jestem bardzo zadowolony za ten turniej. Pierwszy turniej wygraliśmy. To był turniej halowy w hali z jednej szkół w Pułtucku. Zdobyliśmy to pierwsze miejsce, kolejny dzień to udział w turnieju na jednym z boisk Polonii Warszawa. W ciągu dwóch turniei dzieci nie stracili żadnej bramki. Jedyną bramkę, którą straciliśmy w tych dwóch turniejach, to był mecz finałowy i ta bramka zadecydowała jednak o tych losach, tak, że zdobyliśmy to drugie miejsce, a nie pierwsze. Co wygrał mecz? Chcemy właśnie przez tą szkółkę wychować to młode środowisko sportowe naszego miasta, tak żeby właśnie tych Polaków w naszym klubie coraz było więcej i więcej. Nasze dzieci uczestniczą tutaj na 1 listopada na cmentarzu Oleczakowskim, na cmentarzu Orlądzie składają znicze. No i te wyjazdy to jest też taki program kulturalno-edukacyjny. Podczas tych wyjazdów dzieci poznają kraj swoich przodków. Ja bardzo lubię piłkę nożną, a jeszcze Pogoń Lwów to jest taka fajna drużyna, że nawet gdybym nie lubił piłki nożnej, to w Pogoń Lwów bym polubił. Ja strzeliłem podczas meczu tylko jednego gola, grałem 3 mecze, no i strzeliłem właśnie gola w meczu, w którym wygraliśmy 42-0. Gratulacje! Z prezesem Pogoni Lwów, Markiem Horbaniem, a także z zawodnikami szkółki piłkarskiej rozmawiał Eugeniusz Sało. O historii Pogoni Lwów opowie jeszcze w najbliższej trzeciej stronie medalu w niedzielę. Krzysztof Łoniewski, polecamy Państwu i zapraszamy serdecznie. My mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik jeszcze z Państwem zostaje. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. No i na koniec. Niech inni zajadą, gdzie mogą, gdzie chcą. Do Wiednia, Paryża, Londynu. A ja się ze Lwowa nie ruszam za próg. Za skarby taskasz mnie, Bóg.